Talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. I get a real good feeling talking to you on the phone. Chciałem podać informację taką dotyczącą otwarcia ulicy Targowej w Warszawie. Właśnie przejeżdżałem i chciałbym podać, żeby wszyscy jadący od strony Marek raczej omijali to otwarcie, ponieważ jest tam jeden wielki cyrk się dzieje. Mnóstwo osób z miejskich zakładów komunikacyjnych, które namalowały pasy dla autobusów skręcających w lewo i w prawo, a korek to już sięga chyba do Zacisza. Także radzę omijać to. To jest informacja dla warszawiaków i tych przybywających od tamtej strony do miasta. No widocznie ulica Targowa jeszcze się nie przetarła. Mamy też sygnał na temat alegorii, którą ma jedna pani, kiedy słyszy wow. Napisał słuchacz, że to była taka delikatna Andaluzja, żeby jednak nie mówić wow. Podoba mi się, jak państwo bawią się słowami. A teraz będzie o czymś poważnym, no tak pół na pół, zresztą za chwilę się zorientujemy. Uniwersytet Jagielloński, bez tajemnic. Być może niektórzy z państwa wiedzą, że Uniwersytet Jagielloński w Krakowie obchodzi 650 urodziny. Z tej okazji odwiedzimy kilka nieoczywistych miejsc związanych z tą najstarszą polską uczelnią. Już się trochę uśmiecham, bo państwo być może oczekują wizyty w bibliotece albo w jakiejś auli, a tymczasem we wsi Łazy, 30 kilometrów od granic miasta, naukowcy prowadzą zakład doświadczalny, który produkuje również wino. Damian Kwiek, nasz reporter, rozmawiał z Adamem Kiszką, kierownikiem winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyglądają już winogrona dobrze, natomiast jeśli chodzi o parametry, które w tym momencie bardzo precyzyjnie sobie badamy, to znaczy zawartość cukru oraz kwasów, to jeszcze z tego, co tutaj sobie przebadaliśmy, wynika, że będziemy musieli na zbiór poczekać około półtora, a może dwa tygodnie. A możemy sprawdzić teraz te parametry? A jak najbardziej możemy. Ja spróbuję. Kwaśne jeszcze. Właśnie tutaj jest problem, jeśli chodzi o ten rok, na razie z zawartością cukru. Ona w zależności od odmian waha się w tej chwili procentowo od 15 do 19%, czyli jeszcze winogrona do zbioru nie są gotowe. Kiedy zostaną zebrane, co z nimi stanie się dalej? Po zbiorze zostaną przewiezione na naszą winiarnię i tam w procesie technologicznym zostaną przerobione na różne wina. Możemy tam pójść? Możemy. Szybkim krokiem zmierzamy w kierunku winiarni. No i dotarliśmy. Tak, dotarliśmy. Otwieramy, proszę bardzo. Wielkie drzwi i zapach, no zapach wina. Zapach wina, no to dobrze, jak zapach wina, to świetnie. To znaczy, że nie pomyliliśmy pomieszczeń. Nie pomyliliśmy pomieszczeń, dokładnie jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie pierwsze kroki stawia, że tak powiem, nasze wino, czyli tutaj zostaje przerobione na moszcz, który w następnym etapie idzie do fermentacji i wytłoczony moszcz spływa nam tutaj, jak widać, na dół do naszego zbiornika i tu z tego zbiornika jest transportowany za pomocą pompy, którą sobie tutaj podłączamy, do fermentatorni. Fermentatornia to jest kolejne pomieszczenie, do którego właśnie przejdziemy. Mijamy już gotowe winy, ale o tym później. Tak, tutaj przechodzimy sami do pomieszczenia, w którym to wino fermentuje. Fermentatornia. I tutaj mamy tanki, mamy jeszcze beczki i w zasadzie część urządzeń, sprzętu, które służą do tego, żeby z tego naszego moszu otrzymać wino. Wino dojrzało i wtedy do butelek? Wino dojrzało i wtedy przeznaczamy odpowiednią ilość w zależności od zapotrzebowania do butelek albo do dłuższego leżakowania. O, tu bardzo zimno i zapach wina intensywny. Tak, jesteśmy w naszej piwnicy. To jest pomieszczenie, gdzie wino leżakuje. Wino znajduje się w beczkach. z dębu francuskiego i z dębu kaukaskiego. Możemy nawet podejść i zbudzić trochę wyobraźnię naszych słuchaczy i zobaczyć, jaki aromat jest z każdej beczki. To ja powącham. No, ten zapach jest dość delikatny, mam wrażenie. A ten jakby troszkę taki intensywniejszy, ciemniejszy. Bo jest inna beczka, to jest beczka z dębu kaukaskiego. Tamto mieliśmy z dębu francuskiego. Do wina polskiego stosujemy beczki z dębu europejskiego po to, żeby tych naszych delikatnych, owocowych aromatów, które są w polskich winach, nie zakłócić i nie nadać innych aromatów dębowych, mocnych, które by po prostu jakby troszeczkę zmieniły charakter tego naszego polskiego wina. Mogę jeszcze raz powąchać? Oczywiście, bardzo proszę. No, muszę panu powiedzieć, że czasem żałuję, że nie piję wina. Wydaje mi się, że dużo pan traci. Myślę, że to jest bardzo ważna, jedno z ważniejszych rzeczy, którą możemy w życiu robić. Nie padło tylko nic na temat tego, czy to jest białe wino, czy czerwone. Dzisiaj w Trójce odwiedzimy jeszcze kilka niezwykłych, nieoczywistych miejsc związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. A po 19:00 Marek Niedźwiecki sprzed gmachu Kolegium Novum w Krakowie poprowadzi kolejne wydanie Listy Przebojów. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Państwo są niezawodni, bo jeśli jakikolwiek wątek się pojawi, zaczniemy na jakiś temat rozmawiać, przychodzą listy poszerzające spektrum informacyjne. Na przykład językowo już mamy tak. List od słuchacza. Moja znajoma mawiała, że w języku polskim są przenośnie i metamorfozy. I ja używam obu. No, bardzo mi to się podoba, nie wiedziałem o tym. I jeszcze mamy... Aha, to jest o tym słuchaczu, któremu satelita nadleciał. Marek z Opoczna twierdzi, że machanie satelicie może być uznane za wygrażanie. I jeszcze mam jedną sprawę językową od Huberta. A mnie kiedyś przed akcją klientka kazała przygotować, cytuję, logarytm postępowania na wypadek emergency. Tastes like midnight, she tastes like wine. She tastes like midnight, she tastes like wine. I'm gonna run my finger, oh, down your spine. Just like a bad dream, stay on my mind. I'm gonna spread you like butter, you'll be on my brain. No one knows the Like a knife. I'm gonna spread you like butter. Give me all my bread. No one knows. Zapraszamy do reklamy. O, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. O, a pan to kto? Ninja! Ceny ciacham! Ciach, ciach, ciach! Ceny ciach w sklepach Euro. Samsung Smart TV 32 cale, 100 Hz, Wi-Fi za 1290. Smartfon Dual SIM Android za 189. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1090 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Multilogika to nowa filozofia kupowania w Polo Markecie, która mówi: kupuj więcej, płać mniej. Oto przykład. Opakowanie pieluch Pampers, różne rodzaje, kosztuje 49,99. Logika podpowiada, że za dwa zapłacimy 99,98. Otóż nie. W ofercie multilogicznej za dwa opakowania pieluch Pampers, różne rodzaje, płacimy tylko 69,98 i oszczędzamy 30 zł. Multilogika w Polo Markecie. Kupuj więcej, płać mniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 7.30. No, minęła parę sekund temu. Anna Zaleśna, Sewera i skrót informacji. Premier podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie Ukrainy. Będziemy jej pomagać tylko wspólnie z europejskimi sojusznikami. Ewa Kopacz mówiła wieczorem w TVN24, że jej stanowisko w tej sprawie dyktuje pragmatyzm. Ja bym nie chciała, żeby jakikolwiek premier mojego rządu najpierw myślał o innych, a potem dopiero o Polsce. Ja jestem premierem polskiego rządu, odpowiadam za 38 milionów Polaków, a nie obywateli innej narodowości w innym kraju. Szefowa rządu dodała, że krytyka jej polityki wobec Ukrainy nie zmieni jej podejścia. Choćby nie wiem ile było złych komentarzy, ja się z tego nie wycofam. Moim obowiązkiem jest dbać o tych, którzy tu mieszkają, tu jest ich ojczyzna i mają obywatelstwo. Ewa Kopacz nie chciała natomiast jednoznacznie powiedzieć, czy Polska zgodziłaby się na sprzedaż broni Ukrainie. Chińskie władze zapowiadają, że nie pójdą na ustępstwa wobec manifestantów z Hongkongu. Protestujący od blisko tygodnia studenci przystali wczoraj na rozmowy z lokalnym urządem o reformach demokratycznych. W opublikowanym dziś rano oświadczeniu wezwali jednocześnie do kontynuowania demonstracji. Chińczycy chcą demokratycznych wyborów szefa lokalnych władz w 2017 roku. Tymczasem władze w Pekinie ogłosiły, że listę kandydatów najpierw ma zatwierdzić chiński rząd centralny. Mogą być kłopoty z pociągami w Niemczech. Znów chcą strajkować maszyniści. Decyzję w tej sprawie, w sprawie protestu podjął ich związek zawodowy. Na razie nie ustalono terminu strajku. Maszyniści domagają się m.in. podwyżek pensji i skrócenia wymiaru czasu pracy. Kierowcy znów mogą jeździć ulicą Targową w Warszawie. Zamknięto ją 3 lata temu w związku z budową drugiej linii metra. W nocy została otwarta. W Trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Niesłychane rzeczy dzieją się na rynku ropy naftowej. $91.62 kosztowała wczoraj baryłka europejskiej odmiany tego surowca. To aż o 20% mniej niż w lipcu. Ostatni raz tak tanio było w czerwcu 2012 roku. Analitycy drapią się w głowę o przyczyny tego zjawiska. Co prawda wiele krajów zwiększyło wydobycie ropy, ale nie na tyle, by tłumaczyło to tak duży spadek notowań. Czy to przełoży się na ceny paliw na stacjach? Tak, ale najwcześniej z kilkunastodniowym opóźnieniem. Dużo zależy od notowań dolara, w którym rozliczana jest ropa. Obecnie ceny paliw są najniższe od niemal 3 lat. Bank Centralny Rosji broni rubla. Wczoraj sprzedał na rynku trochę ponad 4 miliony dolarów, próbując umocnić własną walutę. Poinformowała o tym szefowa instytucji Elvira Nabiullina. Na niewiele się to zdało. Dolar kosztuje w tej chwili 39 rubli i 64 kopiejki. Najwięcej w historii. Oto jak dwutygodniowa zwłoka może sprawić, że w przyszłym roku budżet straci 3 300 000 000 zł. Rządowe Centrum Legislacji od 17 września nie opublikowało gotowych przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek córek. Tak pisze Rzeczpospolita. Efekt? Będą one mogły wejść w życie najwcześniej w 2016 roku. Wszystko przez zapisy w ustawie, które mówią, że muszą upłynąć co najmniej 3 miesiące od momentu publikacji, by weszła ona w życie. Gdyby więc opublikowano ją dziś, zaczęłaby obowiązywać dopiero 3 stycznia, a przepisów podatkowych nie można zmieniać w trakcie roku. To największy wyciek danych w historii bankowości. Imiona, nazwiska, telefony i adresy e-mailowe 83 milionów klientów amerykańskiego banku JP Morgan padły łupem hakerów. Tak wynika z dokumentu, który instytucja przesłała do nadzorców rynku finansowego za oceanem. JP Morgan mówi, że nie ma dowodów na to, by hakerzy wydobyli też numery kont i hasła klientów. Polacy lubią niemieckie auta. Tak mówią eksperci z portalu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi Otomoto.pl, którzy podliczyli, które modele są najczęściej wyszukiwane i sprzedawane. Wyniki? Na pierwszym miejscu jest Volkswagen Golf. Kolejne miejsca to Volkswagen Passat, Audi A4, Opel Astra i Audi A6, czyli króluje Das Auto. Tak mówi Aleksandra Kubicka z portalu Otomoto. Jego użytkownicy aż 57 tysięcy razy dziennie wpisują w wyszukiwarkę hasło VW Golf. To taki mały prezent z okazji niemieckiego święta narodowego, które dziś. A na koniec giełdy. Bez wzrostów i bez spadków na amerykańskich parkietach. Jeśli chodzi o Japonię, tam podobnie. Nikkei stracił tylko 0,04%. Większe spadki w Hongkongu 0,75%, a giełda w Szanghaju nadal świętuje i jest nieczynna. Jeśli chodzi o złotego, ten stabilny. Euro kosztuje 4,17, dolar 3,29, funt 5,31, a frank szwajcarski 3,44 zł. Jakaś mizerna ta interwencja Banku Rosyjskiego. 3 miliony dolarów raptem? 4 miliony. Niewiele. Niewiele. To trudno się dziwić, że mała skuteczność. Z rynkiem ciężko wygrać, nawet jak się ma duże miliardy. No właśnie. Dziękuję panie Pawle. Proszę państwa, mam jeszcze językowe ciekawostki. Jedna. Pani dyrektor na radach pedagogicznych mawiała, że tak musimy pracować, żeby wszystko ze sobą ładnie kolidowało. To jedno. A drugie, bardzo charakterystyczne dla pewnej branży. Na promocjach. Proponując kiedyś rozdawanie próbek, usłyszałem od klientki: sampling to taka cheapoza, co może zdaunować brand. No nieźle, nieźle się rozwijamy językowo. Ale teraz wracamy do pogody. Poranek jest mglisty, ale później w całym kraju dużo słońca. Tylko na Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu pochmurno, a na samym południu kraju przelotny deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Temperatura Zakopane 10, Rzeszów 12, Kraków 13, Suwały 14, Białystok, Kielce, Katowice 15, coraz cieplej Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa 16, 17 w Koszalinie i Wrocławiu, w Szczecinie i Poznaniu 18. Zachód Europy ciepły. Berlin, święto, 20 w prezencie dostał. Brukseli cieplej, 21, w Londynie 22. To męczące, tak po jednym stopniu więcej. Przeskoczę do maksa. Lizbona 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach! O, a pan to kto? Ninja! Ceny ciacham! Ciach, ciach, ciach! Ceny ciach w sklepach Euro. Samsung Smart TV 32 cale, 100 Hz, Wi-Fi za 1290. Smartfon Dual SIM Android za 189. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1090 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. A taki odkurzacz to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym mniej płacisz. Na przykład przy zakupie dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux. Trzecie dostaniesz za pół ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałem tylko dodać coś w sprawie tej alegorii, że ja strasznie boję się kleju, bo mam klaustrofobię. No i z tym trzeba oczywiście do lekarza. A jeszcze Piotr napisał, że w Egipcie, a propos Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Egipcie grupa doświadczonych archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryła grupę niedoświadczonych archeologów. No i teraz będzie fala tych różnych. Zbyszko napisał, że jego mały synek na widok płetwonurka w piance wychodzącego z wody powiedział: tatusiu, popatrz, pan gumowy. Trójkowy znak jakości. A w studiu redaktor Michał Nogaj, zupełnie nie gumowy, słuchawkowy bardziej. Dzień dobry panu, witam państwa. Załamany. No co się stało? No, okazało się po tylu latach, panie Wojtku, że nie jesteśmy sobie pisani. W sensie ja i pan? Uściślając, w gwiazdach nie jesteśmy sobie pisani i jest mi z tym beznadziejnie, muszę przyznać. Otóż odkryłem, że istnieje coś takiego jak partnerski horoskop zawodowy. Partnerski horoskop zawodowy. Jakkolwiek to brzmi dziwnie, to określenie. I on mówi jasno, wodnik, czyli pan... Czyli ja. I waga, czyli ja. No can do. No can do i nie będą w stanie ze sobą współpracować, ponieważ, podkreślam słowo, zawsze waga będzie zdominowana przez wodnika, no nie. Który z racji swej przebojowości, tu cytuję, bezwzględności i sprytu to jest manipulacja. Będzie do... tego nie wiem, ale znowu pan się zachowuje jak ten typowy wodnik z tego horoskopu. No, ja wyjdę. Będzie do... Nie, proszę zostać. Będzie dążył, niech pan się z tym zmierzy lepiej, będzie dążył do celu, nie dbając o interesy i dobro wspólnika. No to jestem przybity. Jak mam się podnieść po tych słowach? Nie podniosę się, pan mnie podniesie. Jak ja mam się podnieść, chciałem zapytać. I jeszcze dodatkowo, znając pańskie entuzjastyczne podejście do astrologii, chiromancji, przepowiedni, tak, i tego wszystkiego, tego rodzaju propozycji, jakie niektórzy składają innym. Do chirurgii też. To ja chciałem powiedzieć, że już zawsze będę na straconej pozycji. Nawet jeśli pana podniosę, to będę na straconej. I chciałem, to już szczególnie. I chciałem to publicznie wyrazić. I tak, gdy zacząłem analizować pańskie zachowania względem mojej osoby, to skromnej dodajmy, to wiele mi to wyjaśnia. Ale choć moje serce krwawi... Ja, nie, proszę pana, pan mi, cały dzień pan mnie załatwił dzisiaj. To może jakoś się w mojej duszy to wszystko ułoży. Tym bardziej, że dzisiaj przychodzę z książką, która pana, entuzjastę spraw tajemnych, chiromancji, przepowiedni, horoskopów. I chirurgii. I chirurgii niewątpliwie ucieszy. Gwiazdy, planety, zodiak, układy i konstelacje pełnią w tej książce bowiem niezwykle ważną rolę. I nie jest to horoskop, od razu mówię. Ani jak na przykład przepowiadać przyszłość nie jest w partnerskim horoskopie zawodowym. Powiem za chwilę o tym. Ważna ta książka. Tak, o tym też za chwilę powiem. Wcześniej mam nadzieję, że pan cierpliwie poczeka na ten horoskop, dobrze? Bo tutaj mam przygotowany taki rysunek specjalny. Wcześniej o autorce tej grubaśnej książki, bo jest to historia wyjątkowa. Jest to także opowieść o wielkim talencie i sukcesach różnych, a do tego są to sukcesy zasłużone, oparte na pracy i wielu zdolnościach, jakie owa autorka posiada. Autorka, o której świat usłyszał na dobre przed rokiem i jestem pewien, że jeszcze wielokrotnie usłyszy. Objawiła się nam bowiem świetna pisarka, potrafiąca w sposób niezwykle ciekawy wymyślić fabułę, połączyć wątki, misternie to wszystko utkać, porwać czytelnika i napisać całą tę opowieść tak, że się nie chce przerywać czytania. A dzieło sobie liczy, panie Wojtku, i proszę państwa, stron 930. I pan to przeczytał? Tak. Nie wierzę. Tak? Dlaczego pan nie wierzy? No to grube jest. Grube też się daje czytać. Nie. Chciałem teraz pana zapytać o to, ile się panu udało takich książek grubych z radością bez znudzenia i znużenia przeczytać? Ja kiedyś wieczorkiem, tak wie pan, przed kolacją przeczytałem Encyklopedię Brytanikę. Wszystkie hasła? Tak, no wie pan, jak już zacząłem, to się nie mogłem oderwać. Ale w oryginale czy w tłumaczeniu? Miałem obok siebie polski oryginał i porównywałem. Jak wypadliśmy? Dobrze, dobrze. Eleanor Catton, tak się nazywa wspomniana przeze mnie pisarka, albo tak bardziej z angielska, Eleanor Catton. Pisarka, o której świat przed rokiem usłyszał, ma dziś zaledwie 29 lat. No co pan? No to ja. Zaczęła pisać w przedszkolu chyba. Albo jeszcze w łonie matki. Tego nie wiem. Urodziła się w Kanadzie. W roku 2013 otrzymała jedną z najważniejszych nagród literackich na świecie, a najważniejszą przyznawaną zapowieść angielskojęzyczną, jaką mogą otrzymać mieszkańcy, obywatele Wspólnoty Narodów. Mapka jest, prawda? Ciekawe. Prawie jak komiks. No tak. Zaraz o tym powiemy, tak. Dodam, że samo znalezienie się w finale nagrody, mówię o Bookerze, czyli Man Booker Prize for Fiction, jest wielkim zaszczytem. Cóż więc rzec o pisarce, która zdobyła to wyróżnienie w tak młodym wieku, przypomnę, 29 lat i zaledwie za swoją drugą książkę. No to już takie zaszczyty. Wcześniej napisać coś? Tak, to by jeszcze podkreślić wyjątkowość tej pisarki i nagrody, którą otrzymała, dodam, że Bookera otrzymali w latach minionych, a nagroda przyznawana jest od roku 1969, przyszli nobliści, na przykład V.S. Naipaul czy John Maxwell Coetzee, a także ci, którzy na Nobla czekają, mówi się o tym od lat, między innymi Margaret Atwood czy Salman Rushdie lub Rushdie, w zależności od tego, jak to wymawiamy. Nigdy jednak aż do roku ubiegłego nie zdarzyło się, by nagrodę tak ważną otrzymał tak młody autor. Eleanor Catton nie tylko jest rekordzistką, no bo rok temu, kiedy dostała nagrodę, miała 28 lat, panie Wojtku. Kto miał? Ona miała 28 lat, kiedy dostała nagrodę. Kto miał? Ta pani, której książkę pan trzyma w ręku. Aha. I nigdy się też nie zdarzyło, żeby w przeszłości tej nagrody, żeby tak potężna książka otrzymała to wyróżnienie. Przypomnę, blisko 1000 stron. To ta książka, którą pan trzyma w dłoni. Bo tam... A, to tak. I jest to książka wielka, gdy chodzi o objętość, ale także o zawartość. Jej tytuł to, proszę przeczytać. Która książka? A ta. Wszystko, co lśni. Wszystko, co lśni, po angielsku The Luminaries, to jest książka Eleanor Catton. Ale wie pan, że nigdzie nie jest napisany tytuł oryginalny. Na pewno jest, tylko wie pan, to jest taka książka, która jest wysyłana do recenzji, więc może jeszcze nie jest ostateczną wersją. Czyli to jest, proszę pana, samplerek. No, albo prebook. No pan mi prebooki przynosi do studia. No to się ukazuje w czwartek następny. Kiedy miałem panu przynieść tą oficjalną? Miałem się dzisiaj. Miałem się wkraść do drukarni, tak? Dobrze, to może już powiem o fabule, dobrze? Bo tak pan mnie tutaj... Jak zwykle, jak wodnik, pan mnie wytrąca. Ja pana tak. Dobrze, więc książka jest zjawiskowa, wciągająca, porywa czytelnika, nawet pana porwała, chociaż pan jeszcze nie przeczytał, jak widać. A do tego łączy w sobie elementy i tu będę wyliczał. Najlepszej wiktoriańskiej powieści... XIX-wieczny styl. Język tu jest ważny. Język angielski piękny. Czytałem też w oryginale, od razu panu powiem. Ale to pan 1800 stron przeczytał? No prawie 2000, ale przekład na język polski przełożył tę książkę Maciej Świerkocki, jest znakomity, a to praca niełatwa, bo trzeba było XIX-wieczny angielski jakoś przełożyć na polski i jeszcze oddać klimat tej książki. I to się udało. Jakiej książki? Tej, to pan, aha, to tu leży, tam wszystko co lśni, tam 1000 stron ma prawie. Poza powieścią wiktoriańską mamy także we wszystkim co lśni, tej książce, która przed panem leży, dodam, 1000 stron ma. Świetny kryminał. Tak? Tak. A w zasadzie nawet to jest thriller czasami. Michael Jackson śpiewał thriller, to nie pan kojarzy. I do tego jeszcze mam elementy humorystyczne w tej powieści, to na pewno pana by zainteresowało. Tak. Takie mrugnięcie oka do czytelnika, które uwielbiam, delikatne, wysublimowane, piekielnie inteligentne i jest to wszystko prawdziwa rozkosz literacka. Druga połowa XIX wieku, panie Wojtku, a dokładnie rok 1866, a dokładnie 27 stycznia. Czyli druga połowa stycznia. I Eleanor Catton zabiera czytelników do miasteczka Hokitika. Ono istnieje dziś, a w czasach, kiedy powieść się rozgrywa, było jednym z największych, najgęściej zaludnionych w Nowej Zelandii, bo w swojej ojczyźnie umieściła akcję tej powieści, tej książki, która przed panem leży, Eleanor Catton. Południowa wyspa i jej zachód dokładnie. Czasy gorączki złota, czyli coś, co pan lubi. No tak, oczywiście. Tacy kowboje, tylko że na antypodach. Nie na koniach. A na czym? Na antypodach. Na kangurach. Albo na kiwi, bo nie, to nie jest. Na antypodach. Myślałem, że to takie australijskie zwierzęta. Ciekawe, jakie odgłosy paszczą wydają antypody. Istne szaleństwo, które rozpętało się na antypodach właśnie zaraz po tym szale kalifornijskim. Początek drugiej połowy XIX wieku. Zatem mamy ten wspomniany 27 stycznia 1866 roku i widzimy 12 mężczyzn zgromadzonych w jednym pomieszczeniu. Jest to palarnia jednego z hoteli w miasteczku Hokitika. Wśród mężczyzn znajdują się biali mieszkańcy, jeden Maorys i dwóch Chińczyków. Są wśród tych mężczyzn bankowiec, hotelarz, właściciel złotodajnych pól, aptekarz, kapelan, wydawca gazety i inni. Wszyscy oni mają związek z pewnym przedziwnym wydarzeniem i ze śmiercią człowieka niepozornego, mieszkającego w chatce w lesie poza miastem. I na pierwszy rzut oka wydaje się, jak pisze Catton, że mężczyźni spotkali się przypadkowo, a ich, tu cytat, teatralna samotność składała się na ciężkie milczenie, jakie zalega późnym wieczorem w wagonie kolejowym. Pan jako miłośnik kolei na pewno docenia to porównanie. Ich spotkanie przerywa pojawienie się mężczyzny, kolejnego mężczyzny, który właśnie przybył do Hokitiki w jednym celu, by znaleźć złoto, zarobić na bilet do domu, wzbogacić się, ale jego wtargnięcie do tej palarni, spotkanie ze wspomnianą dwunastką sprawia, że stanie się to wszystko nie lada trudnym zadaniem, bo mężczyzna musi rozwikłać zagadkę, stać się detektywem i wyjaśnić to, jak to się stało, że jak się zdaje Bogu ducha winny pan Crosby Wells, mieszkaniec leśnej chatki, odszedł z tego świata, a także dlaczego, i tu proszę uważać, panie Wojtku. Tak, uważam. Ważna sprawa. Dlaczego kula, która miała dosięgnąć serca pewnej doświadczonej kobiety, rani innego mężczyznę znajdującego się w zupełnie innym miejscu? No to nie wiem dlaczego. To teraz o gwiazdach i horoskopach, bo pan to bardzo lubi i pana emocjonują. Eleanor Caton zdecydowała się na niezwykle odważny eksperyment, nie tylko literacki, bowiem postanowiła w dużej mierze gwiazdom zawierzyć. Co więcej, wykorzystała w tym celu specjalny program komputerowy, który pomógł jej wyliczyć dokładne ustawienie gwiazd w momencie, w którym zaczyna się powieść. I w kolejnych dniach i tygodniach. Śledziła dzięki temu programowi ruchy planet i gwiazd, a kiedy już wyśledziła, to postanowiła powiązać, połączyć losy swoich bohaterów, 19 postaci żywych, bo jedna jest nieżywa, ten wspomniany pan z leśnej chatki, połączyć się ze znakami Zodiaku i z ruchami planet właśnie. I każda z części książki zaczyna się od rysunku, to pan może znaleźć, od rysunku, który przedstawia horoskop, ale się panu oczy zaświeciły. Bo proszę pana, przeczytałem jeden pikantny fragment. I właśnie z tych rysunków przedstawiających horoskop możemy się dowiedzieć, kto z kim w której części książki się spotka, porozmawia, kto na kogo będzie miał wpływ, a kto kogo będzie unikał. Ciekawe, prawda? Tak, chociaż, ciekawe. Chociaż pan nie może znaleźć tego rysunku, jak widzę. Nie, wie pan, pan tego nie przeczytał. Tak? Dlaczego? To jest za grube. Aha. To musiała być bardzo mozolna praca. Nie mówię o moim czytaniu, ale o tworzeniu tej powieści. Tak to wszystko ze sobą połączyć, misternie połączyć te wątki, nie zgubić niczego, zadbać o szczegóły. No i od szczegółu do ogółu wyszło to naprawdę zachwycające. Ale to jeszcze nie wszystko, gdy idzie o gwiazdy i o ich układ, panie Wojtku, bowiem Eleanor Caton stworzyła we wszystkim, co lśni, dwie postaci, Annę i Emerego, które to postacie okazały się być bliźniętami astralnymi. No tak, to wiadomo. Tak, a co wiadomo o bliźniętach astralnych? Wszystko wiadomo. Ja na przykład nie wiedziałem wszystkiego i dzięki książce Wszystko, co lśni, którą pan w tej chwili przegląda, dowiedziałem się, że te osoby, bliźnięte astralne, są jak dwie połówki jabłka, no tak. A to się rzadko przydarza w świecie. Chodzi o to, że w sposób bezpośredni jedna osoba wpływa na los drugiej i tu wraca historia z wystrzeloną kulą w serce kobiety. Miała ona trafić, a zraniła mężczyznę i to są właśnie bliźnięte astralne w tej książce opisane. Wielowątkowa, wielopoziomowa, a także, że tak się nie do końca poprawnie wyrażę, wielopostaciowa książka Eleanor Caton jest prawdziwą przygodą intelektualną. Pana już wciągnęło, już z panem straciłem kontakt, muszę przyznać. Proszę pana, pan tego nie czytał. Ale nie jest to w żadnej mierze rzecz przeintelektualizowana. Bawi i zachwyca od początku. Nowa Zelandia, XIX wiek, świetnie oddana atmosfera miasteczka leżącego na końcu końca świata. A wie pan, co powiedział Devlin na 714 stronie? Nie, tego nie wiem, bo nie uczyłem się książki na pamięć. Ale chętnie posłucham. Co powiedział? Powiedział, zabawię tu tylko chwilę. I nie jest to prawda. To panu powiem. Coś się okaże na 930. Najcenniejszy kruszec, chińscy kopacze, palacze opium, kapitan statku Bandyta, przełożona domu publicznego, to prawdopodobnie na ten fragment pan trafił. Chciwość, różne żądze, zagadki, sytuacje komiczne, wszystko w powieści, wszystko co lśni, prawdziwa uczta, radość czytania, a wszystko napisała 29-letnia dziś zaledwie niezwykle utalentowana pisarka z końca świata. I teraz uwaga. This is Eleanor Caton speaking in Auckland, New Zealand for Trójka Polish Radio. Chciałem pana i państwa zaprosić na spotkanie z Eleanor Caton w niedzielę w audycji z najwyższej półki o 21:05. Miałem okazję z nią porozmawiać w Nowej Zelandii przed miesiącem i w niedzielę opowie o gorączce złota, o gwiazdach, horoskopach, wyjaśni panu wiele spraw, sprawdzi, czy pan to przeczytał, a dziś mam egzemplarze przedpremierowe w księgarniach od najbliższego czwartku, a dziś już u nas 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Przypomnę, tytuł książki brzmi Wszystko, co lśni. Tak się pan zapatrzył, że nie wiem, co pan chce powiedzieć. Czy książka jest gruba, czy... Nie, że pan tego nie czytał. No to nie pan... Nie. Czyli partnerski horoskop zawodowy, pańskie podejście do partnera, wszystko się sprawdza. Czas podać? Czy tak. Pan? Tylko się muszę odwrócić. Za 3,5 minuty? Czy nie? Za 2,5 minuty 8. No tak. I już po piosence. Leciej! Czek! Leciej! Czek! Leciej! Czek! Leciej! Czek! Well, it's a crazy little world, a crazy world we're living in. I never thought once of a packing up and giving in. Sleeping all day and rocking all night. Let's shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake, shake. Well, coming and my work is all done. Gonna dress real nice, cause my baby's number one. Gonna rock a little bit, gonna have a little fun. Let's shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake. Well, I'm picking up my baby at 8:30. Knocking on the door, honey, don't be late. She please don't for me, oh, she's all mine. She ain't nothing but fine, fine, fine. Dance with my baby, shake it all night long. Shimmy those hips, so let's get real gone. Me and you, honey, we can't go wrong. Let's shake, shake, shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake, shake, shake, shake. Let's shake. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek i trzeci dzień października. Minęła właśnie godzina 8. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Murus przygotowali serwis trójki. Elżbieta Bieńkowska zdała test w Europarlamencie. Ćwiczenie dość ciężkie. Jej kandydatura na komisarza ma poparcie deputowanych. Dalej niespokojnie w Hongkongu. Protestujący grożą, że będą zajmowali budynki administracji publicznej. Medialna wojna na Wyspach. Książęca para domaga się, aby paparazzi przestał robić zdjęcia małemu księciu George'owi. Zielone światło dla Elżbiety Bieńkowskiej. Po wysłuchaniu byłej wicepremier, europosłowie nie widzą przeszkód, by została komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw. Wczorajsze przesłuchanie polskiej kandydatki w Europarlamencie zakończyło się pomyślnie. Fotel komisarza ma objąć 1 listopada. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Nie było niespodzianek. Komisje Europarlamentu, które przesłuchały Elżbietę Bieńkowską, pozytywnie oceniły jej wystąpienie. Ocena wypadła dobrze i jest akceptacja i możemy się z tego cieszyć, że ta sprawa przeszła. Powiedział europoseł Jerzy Buzek, szef Komisji do Spraw Przemysłu. Sama kandydatka tuż po przesłuchaniu nie ukrywała satysfakcji, choć przyznała też, że odetchnęła z ulgą po 3 godzinach spotkania. Musiała na nim odpowiedzieć na 45 pytań dotyczących ważnej, ale też i dużej teki. Przy takim portfolio, no to jest naprawdę ćwiczenie dość ciężkie. Bieńkowska odpowiedzialna będzie między innymi za sprawy związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami i to im poświęciła dużą część swojego wystąpienia. Jej zdaniem konieczne jest ograniczanie barier administracyjnych i biurokracji oraz poprawa dostępu firm do finansowania. Akceptację europosłów musi jeszcze uzyskać cały gabinet Jean-Claude Junckera. Parlament Europejski będzie głosował w tej sprawie za 3 tygodnie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jest decyzja sądu. PiS pokaże faktury i ujawni, na co idą partyjne pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało przedstawić swoje wydatki. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację partii na postanowienie sądu pierwszej instancji. O jawność apelowało do wszystkich ugrupowań Stowarzyszenie Watchdog Polska. W związku z brakiem odpowiedzi sprawa trafiła do sądu. Witold Banach. Do tego, by zobaczyć rachunki partii, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog zainspirowały deklaracje partii. W zeszłym roku wszystkie zresztą partie deklarowały, że ich wydatki są przejrzyste, że one są gotowe je pokazać, no więc my powiedzieliśmy, sprawdzamy. Ale partie nie odpowiedziały, wyjaśnia przedstawiciel Stowarzyszenia Krzysztof Izdebski i podkreśla, że to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie powinno nikogo dziwić. Dla nas to rozstrzygnięcie było w pewnym sensie oczywiste, ale bardzo się z niego cieszymy, ponieważ jest już takim ostatecznym potwierdzeniem, które mam nadzieję, że przekona również inne partie, że warto być jawnym. Trzeba być jawnym, jeżeli bierze się pieniądze publiczne. Stowarzyszenie poprosiło sąd o rozstrzygnięcie przejrzystości rachunków wszystkich partii. Niebawem sąd wyda orzeczenie w sprawie rachunków Platformy Obywatelskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Hongkong w serwisie trójki, a tam wciąż manifestacje, ale i groźba ataku na rządowe budynki. Manifestujący zagrozili, że będą je zajmowali, jeśli szef administracji nie poda się do dymisji. Polityk mówi, że nie ustąpi. Sytuację w mieście śledzi Tomasz Sajewicz. Na razie studenci unikają konfrontacji z policją. Pomimo upływu terminu ultimatum, nie doszło do prób szturmu na siedzibę lokalnych władz. Przywódcy protestu uważają, że dymisja Lung Chun-ninga jest kwestią czasu. Szef administracji Hongkongu po raz kolejny oświadczył, że nie zamierza podawać się do dymisji. Przedstawiciele lokalnych władz chcą jednak negocjować z protestującymi. Do tego zadania wyznaczono popularnego polityka, Kerry Lam Cheng-Yung-Ngora. Według hongkońskich mediów do spotkania przedstawicieli studentów i władz ma dojść jutro. Hongkong sparaliżowany jest przez protesty. W pobliżu miejsc, gdzie odbywają się demonstracje, zamknięte są sklepy w mieście. Zawieszono też kursowanie kilkudziesięciu linii komunikacji publicznej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. William i Kate kontra paparazzi. Adwokaci książęcej pary wzywają fotoreportera, by przestał śledzić ich syna George'a i jego nianię. Prawnicy uważają, że Niraj Tanna regularnie śledził małego księcia na spacerach w parku, aby ustalić jego rozkład dnia. Z Londynu Grzegorz Drymer. William i Kate od urodzenia George'a apelowali do mediów, aby pozwoliły ich synowi na normalne dzieciństwo. Książęca para ściśle reglamentuje dostęp do małego księcia, który ma już 14 miesięcy, ale przez cały ten czas można go było sfotografować tylko przy nielicznych okazjach. Ostatnio w czerwcu, kiedy zaczął stawiać pierwsze kroki w parku. Dotychczas media stosowały się do życzeń Williama i Kate, ale obecny spór z paparazzi może być precedensowy. Adwokaci Niraja Tanny twierdzą, że zarzut śledzenia George'a i jego niani mija się z prawdą, a ich klient ma wszelkie prawo robić zdjęcia w miejscach publicznych i będzie je robił nadal, choć mając na uwadze obawy rodziców George'a. Sprawa stanęła więc na ostrzu noża i może trafić do sądu, który z jednej strony musiałby rozważyć swobody jednostki, a z drugiej kodeks niezależnej organizacji standardów prasowych, powołanej po skandalach podsłuchowych w brytyjskiej prasie. Kodeks stanowi, że nie wolno fotografować dzieci i robić z nimi wywiadów bez zgody opiekunów lub rodziców. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, sport. To był udany rewanż. Legia Warszawa pokonała 1-0 na wyjeździe w Turcji w drugiej kolejce Ligi Europy Trabzonspor. Ten sam, z którym w tych samych rozgrywkach przed rokiem przegrała i to dwukrotnie. Mistrzowie Polski zwyciężyli po bramce Michała Kucharczyka z pierwszej połowy. W drugiej długimi momentami nie wychodzili z piłką ze swojej połowy, ale udało im się utrzymać prowadzenie do końca. Szczęście tym razem było po naszej stronie, mówi Jakub Kosecki. Ciężki mecz był rzeczywiście. Spodziewaliśmy się tego, że będziemy musieli troszeczkę więcej bronić, ale nie aż tak chyba. Chociaż jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że udało się wyjść z bardzo trudnego terenu 3 punkty. Mam powiedzieć, że rok temu mecz zupełnie odwrotnie wyglądał. To my graliśmy piłką, my pokazaliśmy dobry futbol i przegraliśmy. Dzisiaj to wydaje mi się Trabzon pokazał się z lepszej strony, ale szczęście w końcu do nas wróciło i cieszymy się z tych 3 punktów. A jest się z czego cieszyć, bo te 3 punkty dały Legii prowadzenie w tabeli grupy L. W drugim wczorajszym spotkaniu tej grupy Lokeren pokonało 1-0 Metalista Charków. Co w innych wczorajszych meczach w Lidze Europy? Gol Łukasza Teodorczyka dla Dynama Kijów w wygranym 3-1 spotkaniu ze Stiałą Bukareszt. Polak trafił w doliczonym czasie gry, zresztą tuż po tym, jak pojawił się na boisku. Wolfsburg 1-1 zremisował z Lille, a Feyenoord 2-1 pokonał Standard Liège. Agnieszka Radwańska z kolei odetchnęła z ulgą. W rankingu WTA po piętach depczą jej Angelika Kerber i Jekaterina Makarowa. Niemka i Rosjanka przegrały jednak wczorajsze mecze na turnieju w Pekinie i nie wyprzedzą Polki do czasu nieoficjalnych mistrzostw świata. Te 20 października rozpoczną się w Singapurze. Już jutro za to pierwsze mecze w siatkarskiej plus lidze. Mecze tym ciekawsze, że to przecież Liga Mistrzów Świata. Ciekawie będzie na Śląsku. Jastrzębski Węgiel spotka się z BBTS-em Bielsko-Biała. Na ławce trenerskiej gości zadebiutuje Piotr Gruszka. Gospodarzy do wygranej ma poprowadzić Michał Łasko, który nieoczekiwanie dla samego siebie na dłużej zakotwiczył w Jastrzębiu. Na początku nie spodziewałem się, że mój pobyt tutaj w Polsce i w Jastrzębie będzie taki długi. To było niespodzianką znaleźć taki typ klubu z taką dużą motywacją, z taką chęcią rozwoju i z tego jestem bardzo zadowolony. A kolejny sport w Trójce za godzinę. A teraz prognoza, ale jeszcze najpierw echo tego naszego obchodzenia urodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego i tego, co nadaliśmy dźwięku o produkcji wina. Napisał Radosław. Słuchając reportażu o winie, przypomniała mi się pani ze stoiska monopolowego, która na moje zapytanie o białe wino stwierdziła, że białego nie ma, ale jest jakieś żółte, jakby chciał. No oczywiście, głupie pytanie, świadomo, że białe są zupełnie inne napoje. W całym kraju dziś dużo słońca, tylko na Śląsku i Małopolsce i na Podkarpaciu pochmurno, a na samym południu deszcz. Temperatura zaledwie 10 w Zakopanem, potem w Rzeszowie już 12, w Krakowie 13, Suwały w środku stawki znienacka 14, Białystok, Kielce, Katowice 15, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa,